tej prawdy, prawdy. To program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już czwartek, 30 listopada. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości od kilkunastu godzin zajmuje się prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Do tej pory przyjęto ponad połowę artykułów. Przyznano złote mikrofony, najważniejsze nagrody publicznego radia. Wśród nagrodzonych dziennikarka Trójki Małgorzata Maliborska-Prażmowska. W Warszawie pożegnano Janusza Wójcika, byłego trenera piłkarskiej reprezentacji Polski. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości od kilkunastu godzin zajmuje się prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Po dwóch dniach posłowie przyjęli ponad połowę artykułów, jakie wchodzą w skład projektu. Posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pichowicz, wspierana przez posłów PO, domagała się zwrotu projektu do prezydenta, aby poprawić błędy legislacyjne. Zgłosiła wniosek, aby w tej sprawie zainterweniować u marszałka Sejmu. Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym zawiera przede wszystkim postanowienia rażąco sprzeczne z konstytucją, ale ma także szereg błędów legislacyjnych. Zatem jak najbardziej ten wniosek jest zasadny. Prezydencki minister Paweł Mucha wyjaśniał, że teraz jest gotowy pracować nad szczegółami zgłoszonego projektu. Bo jak rozumiem, zarówno i komisji, wysokiej komisji, panu przewodniczącemu, jak i panu prezydentowi na pewno zależy na jak najwyższej jakości stanowionego prawa, niezależnie od liczby minut, która jest wymagana do tego, żeby to jak najlepsze prawo stanowić. Szef komisji Stanisław Piotrowicz z PiS-u mówił, że działania opozycji są parlamentarną obstrukcją, na którą się nie godzi. Będziemy w tym tygodniu pracować do skutku. To znaczy, jeżeli dziś, jutro nie zdążymy przepracować tej ustawy, będziemy pracować w piątek, w sobotę, jak zajdzie potrzeba, to i w niedzielę. Chcę, żebyście Państwo mieli to na uwadze, że jest determinacja zakończenia prac w tym tygodniu. Od Państwa zależy, jak będziemy długo pracować. W głosowaniu wniosku posłanki Gasiuk-Pichowicz za przerwaniem obrad komisji opowiedziało się 8 posłów, a 14 było przeciw. Znamy laureatów złotych mikrofonów, najważniejszych nagród dla twórców Polskiego Radia. Wśród nagrodzonych znalazła się nasza redakcyjna koleżanka Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Uroczysta gala odbyła się w studiu koncertowym imienia Witolda Altosławskiego w Warszawie. Tomasz Zielenkiewicz. Gala rozpoczęła się od wręczenia honorowego złotego mikrofonu. Otrzymał go aktor, literat, kompozytor, pianista Leszek Długosz, który tak opisywał swoje uczucia po zakończeniu uroczystości. Obezwładniające, proszę pana, właściwie dające sporo do myślenia. Jeżeli już tak mnie świat traktuje, to znaczy, że należałoby jakieś podsumowania czy testamenty artystyczny. Złote mikrofony otrzymali Hanna Dołęgowska, dyrektor radiowej czwórki, Maciej Kubera, realizator dźwięku, Magdalena Łoś-Komarnicka z programu drugiego, Małgorzata Raducha z jedynki oraz Małgorzata Maliborska-Prażmowska z radiowej trójki. Złote mikrofony przyznawane są osobom, których zaangażowanie i wybitne osiągnięcia twórcze przyczyniają się do utrzymania wysokiego poziomu rozwoju i popularyzacji radia publicznego. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Po raz pierwszy złote mikrofony zostały wręczone w 1969 roku. W Warszawie odbył się pogrzeb Janusza Wójcika, byłego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Pożegnało go wiele osób, m.in. prezes PZPN-u Zbigniew Boniek, jak i kibice z całego kraju. Najliczniej reprezentowani byli sympatycy Legii Warszawa. Największym sukcesem w karierze trenerskiej Janusza Wójcika był srebrny medal Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku. W tamtym zespole grał m.in. obecny wiceprezes PZPN-u Marek Koźmiński. Dla nas był wzorem, ojcem w tym momencie. Kształtował nas jako ludzi, jak kształtował nas jako sportowców. Osoba bardzo wyrazista, wiedziała jak do nas dotrzeć, połączyć. Smutne, że odszedł tak wcześnie, w wieku 64 lat. To jest bolesne. Janusz Wójcik zmarł 20 listopada, prowadził m.in. pierwszą reprezentację Polski. Był także trenerem m.in. Jagiellonii Białystok, Legii Warszawa, Pogoni Szczecin, Śląska Wrocław i Widzewa Łódź. Na Podkarpaciu powstaje wirtualne Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. To projekt samorządu województwa podkarpackiego realizowany wspólnie z instytucjami kultury. Na portalu gromadzone są wszelkie dokumenty, informacje i obiekty w wersji cyfrowej 2D i 3D. Bazą są rozproszone zbiory zgromadzone w polskich muzeach, stowarzyszeniach, fundacjach oraz kolekcjach osób prywatnych, mówi Mateusz Werner z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Chcemy wystartować z tym portalem w oparciu o kilka wiodących ścieżek tematycznych, które dotyczyłyby m.in. wielkich rodów historycznych na Kresach, mozaiki religijnej oraz architektury i krajobrazu, jako też unikatowego fenomenu i elementu dziedzictwa Kresów. Przeglądanie zasobów portalu będzie bezpłatne. To był serwis Trójki. Jutro większe przejaśnienia, dziś w zasadzie większe przejaśnienia jedynie na północnym zachodzie. Niemal w całym kraju opady śniegu, miejscami deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od 1 do 4 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. A na trójkowym zegarze 5 minut po północy. Dobry wieczór, 522 wydanie, o tak mogłam powiedzieć, audycji Ciemna Strona Mocy. Czas rozpocząć na rozgrzewkę, ciągle świeży, ciągle nowy fink nam się pojawia, a później opowiadać będę co dalej. Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie do godziny 2, Hanina Leszczyńska za konsoletą, za szybą do 6 rano. just for me, just for me. Thank you. tytułowy Resurgam z 9. studyjnego albumu Finka, licząc oczywiście Fink's Sunday Night Blues Club, który, co ciekawe, nie został wydany na przykład we Francji od 2000 roku, ależ pięknie Fink nam gra i mam nadzieję, że grać nam będzie. Ja już doczekać się nie mogę albumu, o którym rozmawialiśmy i Fink zdradził mi, że Resurgam będzie miał swoją wersję, oczywiście absolutnie pełnopłytową, wypełnioną remiksami i to takimi przedziwnymi, takimi, jakie on tylko produkuje. I to może jeszcze, no właśnie, żadnych wiadomości nigdzie nie ma. Wiem, że przygotowywał i po cichu powiedział, że taki album się ukaże. Zobaczymy. Obiecane Charlotte Gainsbourg za moment z nowego albumu Rest. We fragmentach wrócimy dzisiaj do Dylan i albumu Kind. Oczywiście również obiecana pani Brzoza się pojawi, a poza tym, no poza tym z wielką przyjemnością otworzę i odtworzę 4 utwory z nowego 12-utworowego albumu Out of the Dust Hiora Hronika. Całkiem, całkiem przedpremierowo, Hior. Bardzo ci dziękuję, że mogę. I to nie koniec nowości. 16,5 minuty po północy. Zapraszam ciepło na naszą grupę i na stronę na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. A teraz, ponieważ panie będą królować w pierwszej godzinie naszego spotkania, no poza tym Finkiem, bo on był tylko na rozgrzewkę, to teraz na początek damskiego setu. Według mnie najlepszy utwór z ostatniego albumu Fever Ray Plunge, czyli Mama's Hand. Thank you. na naszej grupie już UK zameldowane, ale UK dokładnie skąd? Poznań, Jewna Kerto, Norwegia, Gdynia, Dęblin, Łódź i Tomaszów Mazowiecki. To zameldowanie. Odpowiadam szybko na pytanie Alana, który zadał pytanie, co teraz leci, co teraz leci, co teraz leci? To był Fever Ray z ostatniego albumu. Plunge, Mama's Hand, taki tytuł utworu, a teraz już Charlotte Gainsbourg i album Rest. Thank you. Thank you. Rest. Taki tytuł nowego albumu Charlotte Gainsbourg, pierwszego od 6 lat i przepięknie, naprawdę przepięknie francuskiego, jak dla mnie idealnego na wiosnę, lato przyszłego roku. Mam nadzieję, że o nim nie zapomniłem. Album wyprodukowany przez francuskiego DJ-a i muzyka Sébastien. A teraz wracamy na moment do odsłuchu Dillon, bo przecież ten album chodzi ciągle ciarkami po plecach. Oj, chodzi. To you I present a fleeting moment for us to share forever this brutal approach awoke and exposed a lost longing within me. I get it, you are a present, now I get it, you are the present I can now cherish with me on defense. The present stays tense as we care for each other. Our brutal approach awoke and exposed unspoken trust amongst us. Now I get it, we are the present, I get it. We get it, we are a present that we can now cherish. I'm taking you with me. With some stem and some leaf, you set the time when you pick me. With some stem and some leaf, you set the time when you pick me. Surrounded by petals, I quietly rest and grow. Between colors and scents, await the touch of your hand. Want me and pick me. Crave and touch me. Gently guide me. Want me and pick me. With stem and leaf, you set my time when you. My sight. want me and pick me. Crave and touch me, gently guide me. Want me and pick me. With stem and leaf, set my time when you picked me. With stem and leaf, you set my time when you picked me. Be kind, how tall will I grow? Only time will show. It passes by slowly, I feel hollow and tiny. Be kind. Back in the light. With time. Let in the light. Only time will show. It passes by slowly and feels as though you're breaking. You are an indication of trust and affection. Could be purest intentions. We plant our love in you. Be kind. Back in the light. With time. Let in the light. Let in the light. How tall I will grow. Passes by in heartbeats, I feel my insides quaking. You are an indication of trust and affection. With the purest intentions, I plant my love in you. Thank you. light meandering through your belly button until I reach your lifeline. As a shadow, I move up your spine. In your chest, I rest. Schlaf ein, and soft as a shadow, a kiss on each eye. In your chest, I rest. Schlaf ein, schlaf ein. Kind. 10 i prawie pół minuty do godziny pierwszej. Kind, trzeci, wspaniały, jak dla mnie najlepszy do tej pory album Dillon i zakochana w nim jestem absolutnie po uszy. Słucham go w kółko w domu i ciągle wynajduję różne piękne nowe rzeczy, które tam można znaleźć, jak się człowiek w niego wsłucha. Idealny też do przesypiania. Piotr napisał, że z Bereniką słuchają, ściskają i zasypiają. Of course. Pozdrawiamy Reykjavik. I walk through this land. Stake a claim with my sense. With my body, my nest, with song, my nest, share the echo from the cold. Children, let's leave. just take it lying down. Claustrophobia.